met Jort Kelder. Ja, de natie stroopt massaal de mouw op voor de prik. Maar groepsimmuniteit kunnen we vergeten, volgens mijn hooggeleerde gast, met wie ik en passant de bezwaren van de antivaxxers en de complotdenkers even afvink. Voorts een fascinerende spreker over hoe u en ik van het salarisgesprek tot de pisbak te manipuleren zijn. Plus, eindelijk, uitsluitselen over ufo's. Dat en nog zowat na de nieuwstijding u bezorgd door Jan van der Putten. Een delegatie van de Nederlandse overheid is in het noorden van Syrië. En dat zou zijn om Nederlandse Syriëgangers op te halen. In de studio buitenlandredacteur Hoesein Sabir. Wat weten we tot nu toe over die overdracht? We weten nu iets meer over om wat voor persoon het gaat. Het zou gaan om een vrouw en 3 kinderen. We weten niet precies of het de kinderen zijn van die vrouw of het weeskinderen zijn. Maar het gaat wel om in totaal 4 mensen die een Nederlandse nationaliteit hebben of een link hebben met Nederland. En die worden door Nederlandse vertegenwoordigers opgehaald in Qamishli. Dat is in het noorden van Syrië, in Koerdisch gebied. Waar zat die vrouw met die kinderen? Die vrouw zat waarschijnlijk in een van die kampen in het noorden van Syrië. We hebben daar 2 grote kampen die we wel kennen. Al-Holkamp en kamp Al-Rush. In de afgelopen weken werd bekend dat er in Al-Hol bijna geen Nederlanders meer zaten. Dus waarschijnlijk zat ze in dat gevangenenkamp Al-Rush. Daar zitten meer buitenlandse IS-strijders. Voornamelijk vrouwen en kinderen. En waarom ze opgehaald nu, waarom ze specifiek deze groep wordt opgehaald, dat weten we nog niet. Nee, dat zou een deal kunnen zijn, maar hoe dat in elkaar zit, dat... Nee, daar is nog niks over bekend. Er is nu in Qamishli, op elk moment kan er een persconferentie beginnen. Een persconferentie die georganiseerd is door de Koerdische autoriteit in het noorden van Syrië. En waarschijnlijk weten we dan meer. Ja, het is wel een serieuze delegatie die daar namens Nederland naartoe gaat ook, hè? Ja, we hebben afgelopen uren wat beelden gezien. En waarschijnlijk zit er een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken bij. Maar er zit waarschijnlijk ook de Syrië-gezant. Dus je kan best wel spreken van een zware delegatie die naartoe gaat om die mensen op te halen. En we hebben in het verleden vaker gezien dat de Koerden in het noorden van Syrië dit vaker doen. Dus dan organiseren ze altijd een persmoment om officieel de mensen over te handigen naar de functionarissen. Mooi moment voor de Koerden ook om zich te presenteren. Ja, absoluut. Het is ook een doel van de Koerden om te laten zien en ook een soort van erkenning te krijgen van wij zijn degene die hier de dienst uitmaken. En dan helpt zo'n persconferentie en zo'n persmoment er natuurlijk wel bij. Die vrouw en die kinderen, waar gaan die nu naartoe? Gelijk vliegtuig naar Nederland? Ik ga ervan uit dat ze vanuit Qamishli terug zullen rijden naar Irak. Officieel is het nog natuurlijk, dat in het noorden van Syrië, officieel is het nog wel oorlogsgebied. Maar je kan er vrij makkelijk reizen. Dus ze zullen waarschijnlijk terugrijden naar Irak en dan naar Erbil gaan. Waarschijnlijk zijn er nog wat medische checks. En vanuit daar zullen ze terugvliegen naar Amsterdam. En ik kan me voorstellen dat de vrouw meteen opgepakt wordt. Dat is in het verleden vaker gebeurd met Syriëgangers. En de kinderen worden of misschien bij de familie geplaatst als dat kan, of bij een pleeggezin. Hoesein Sabir, dank je wel voor de uitleg. De Nederlandse overheid worstelt al een tijdje met het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. De rechter oordeelde eerder dat Nederland zich moet inspannen om hen terug te halen. Maar het Hof en de Hoge Raad oordeelden daarna dat Nederland dat niet hoeft. Verschillende Haagse Kamerleden reageren verontwaardigd op deze actie van vandaag. Hoewel er ook wel begrip is, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, het ophalen van Syriëgangers ligt politiek erg gevoelig. Dat zien we nu ook in de afkeurende berichten op Twitter van de PVV en Forum voor Democratie. Maar ook binnen de coalitie is er verdeeldheid over dit onderwerp. Zo noemt VVD-Kamerlid Ingrid Michon het ophalen een onbegrijpelijke actie als dit waar is. We doen er alles aan om Nederland veilig te houden. Dan moeten we deze IS-gangers niet gaan ophalen uit Syrië. Stop hiermee, schrijft zij. Maar haar collega van D66, ook een coalitiepartij, Hanneke van der Werf, zij noemt het juist goed. Goed voor de veiligheid van Nederland. Deze IS-vrouwen hierheen halen, berechten en voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. Verschillende berichten dus uit Den Haag. Maar goed, er is voorlopig nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. En het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid wil vooralsnog niets over de zaak zeggen. Op een onbewaakte spoorwegovergang bij Amsterdam zijn 2